Matumaini yangu ni kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Tunasikika jijini Bujumbura na vitongoji vyake ni kupitia masafa ya 89.7 na uko mikoani ni 101 na nyinyi ambao mnatupata mkiwa ugenini ni kupitia tofuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwanza kabisa muktasari wake. Wizara ya mambo ya ndani inakemea vikali mwenendo wa kampeni za chama Senele. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii, Waziri Pascal Barandagie ananakili kwamba hata katika vyama vingine kuna ripotiwa dosari. Na tume huru ya kutetea haki za binadamu inatolea wito wanasiasa wanaoendesha kampeni kwa sasa kuepukana na kauli za kupaka tope wagombea wengine. Mwenyekiti wa tume Sende Hash anawataka raia kuwa makini na nyakati hizi na kujua kuwa wale wasiochangia fikra za kisiasa kutokuwa maadui. Na bei ya baadhi ya chakula hususan maharagwe imepandishwa maradufu mkoani Ngozi na vitongoji vya mkoa huo, na kwa sasa kilo moja ya maharagwe inanunuliwa kati ya pesa 2000 hadi 2400 sarafu za Burundi, wakati wiki mbili zilizopita kilo moja ya maharagwe ilikuwa ikinunuliwa 1500. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa mitambo, mitambi inaongozwa vema na engineer Alben Duayo. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya mambo ya ndani inakemea vikali mwenendo wa kampeni zinazoendeshwa na chama cha kisiasa Senele. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii, waziri wa wizara ya ndani Pascal Barandagie anakiri kwamba hata katika vyama vingine kuna ripotiwa dosari zingine. Anatolea wito vyombo vya sheria kuwajibika ipasavyo kwa kushughulikia kila kesi inayojishughulisha kwa sasa. Tumusikilize anatafsiriwa na Moize Misago. Ripoti ambazo tunazo sehemu kubwa ni chama Senel, lakini siwezi kusema kuwa pengine hakuna makosa. Tuluambia kuwa mkoani Gitega kuna wanamemba wa CNDD-FDD ambao walipurukushana na wale kutoka chama Senel. Wakipigana wakati huo, unasikia kuwa hata wafuasi wa chama CNDD-FDD wanakuwa katika makosa. Pia uchunguzi tayari kuanzishwa na unafanyika kwa ngambo zote. Tarafani Nyabihanga kuna mfuasi wa chama Senen alite kwa nyara, uchunguzi unafanyika ili afahamike aliyetenda kosa hilo, lakini hakuna mtakatifu. Kilicho dhahiri ni kuwa chama Senel kinaendesha kampeni zake visivyo ukilinganisha na vyama vingine. Upande wao makosa ni mengi, ndio maana tuchukua muda huu hususan na wafuasi wa chama Senel wasikie kuwa mwenendo wao wa kampeni hauridhishi. Hii leo kila kukicha ndivyo hali inazidi kuharibika, ndio maana tunawaambia wajirekebishe hali isizidi kuzorota. Pia hatuwezi kuvumilia hali hiyo, ndio maana tunavitaka vyombo vya sheria kukata kesi kwa haraka. Aliyetenda makosa afahamishwe kile anachotuhumiwa na baadaye akatiwe kesi, ndio njia pekee ya kutokomeza tabia hiyo. Mwanasiasa anafanya kampeni zake kisheria ana haki. Mnaona huku na kule hakuna anayewakataza kufanya kampeni. Haki hiyo ambayo wanayo waitumie vizuri. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha kisiasa Senele, vyama vya kisiasa havipewi nafasi ya kulingana nyakati hizi kunakoendeshwa kampeni ya kinyanganyio cha uchaguzi kinachotarajiwa kuendeshwa tarehe 20 mwezi huu Mei. Agatoni Gwasa, kinara wa chama Senele, anaeleza kuwa wafuasi wa chama anachoongoza huwa wakishambuliwa na wakereketwa wa chama madarakani CNDD-FDD wanapotoka kuendeshwa kampeni za kisiasa. Na tume huru ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi Sende Hash inatolea wito wanasiasa wanaoendesha kampeni kwa sasa kuepukana na kauli ya kupaka tope wagombea wengine. Mwenyekiti wa tume Sende Hash anawataka wananchi kuwa makini na nyakati hizi kunako andaliwa uchaguzi, akiomba pia wana mahakama kushughulikia ipasavyo kesi ambazo zinajitokeza kwa sasa. Six Vinyini Mulaba anatolea wito pia wanasiasa kuwa na usawa katika kuendesha kampeni zao, na habari hii tutairejelea katika habari zijazo. Na katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba miradi ya maendeleo inayotekelezwa na mashirika mbalimbali kwenye vijiji tofauti ripoti ikitekelezwa itatekelezwa kwa kiwango kinachofikia bilioni 89 katika miradi 15 inayotarajiwa kutekelezwa na serikali ya Burundi mwaka huu 2020 kuelekea 2021 katika bajeti ya matumizi ya serikali iliyoidhinishwa na baraza la bunge na lile la seneti kuna shuhudiwa mabadiliko kwenye kipengele cha 40 ambapo mashirika yanayoomba soko serikalini hayatazidisha matumizi ya bilioni 2 kwa mwaka. Na baada ya mapumziko madogo tutaendelea katika ukurasa wa elimu. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 27 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 8 na dakika 27 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Katika ukurasa wa elimu, wanafunzi wa shule la msingi wanaofikia idadi ya 1000 walikusanyika katika kituo cha ufugaji Sobele kinachopatikana tarafa la Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura kutokana na hali ya mafuriko yaliyojitokeza eneo hilo. Baadhi ya wanafunzi hao wanaeleza kuishi katika wanaeleza kusikitika na namna mwaka wa shule utakuwa hafifu kutokana na maporomoko ya madarasa pamoja na daftari zilizopelekwa na maji ya mvua. Wanafunzi hao watolea wito Wizara ya Elimu kuwahamishia katika shule ambazo hazikukumbwa na hali hiyo ya mafuriko. Wafanyabiashara kumuladi wafanyakazi wa kituo cha kukoboa kahawa kinachopatikana wilayani Buyenzi mkoa Makamba wanamaliza miezi 10 bila kupewa mishahara yao. Wafanyakazi hao wanaeleza kuishi maisha duni kwa sasa kiasi kwamba imekuwa vigumu kuhudumia familia zao kutokana na hali hiyo inayowaathiri. Aidha watumishi hao wanatolea wito serikali kufuatilia kwa karibu tatizo hilo licha ya shirika la Sojestar kuporokonywa mamlaka ya kushughulikia kilimo cha zao la kahawa. Katika ofisi ya idara ya kilimo na ufugaji mkoani Makamba wanaeleza kuwa watumishi hao walifikisha malalamiko yao kwa viongozi waliopeana mikataba wakiongezea kuwa na matumaini ya kuwa tatizo hilo litapatishiwa suluhisho ya kudumu hivi karibuni. Na katika ukurasa wa kilimo ni kwamba bei ya badi ya chakula hususan maharagwe imepandishwa marudufu mkoani Ngozi na vitongoji vya mkoa huo. Kilo moja ya maharagwe yanunuliwa kwa sasa 2000 hadi 2400 sarafu za Burundi, wakati ambapo wiki mbili zilizopita kilo moja ilikuwa kinunuliwa 1500. Kwa mujibu wa wakulima mkoani Ngozi wanafahamisha kuwa ongezeko ya bei kwa bidhaa za chakula inasababishwa na mavuno finyu yaliyopatikana katika kilimo cha msimu wa masita, wakiongezea kuwa na matumaini ya kupata mavuno tosherevu katika kilimo cha msimu huu B. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, hapa studioni inasomwa na mwenzetu Etienne Manirakiza. Bei ya maharagwe imepanda polepole tangu mwanzo wa msimu wa kilimo B miezi miwili iliyopita. Kilo moja imepanda bei kutoka 1300 hadi 1500 sarafu za Burundi siku chache tu. Kwa sasa bei ndogo ni 2000 kwa maharagwe ya kawaida na 2400 kwa maharagwe ya kifahari. Kwa maharagwe ya rangi ya njano maarufu jone, kwa sasa kilo moja inanunuliwa 3000 sarafu za Burundi, wakati katika miezi miwili iliyopita kilogramu moja ilikuwa inanunuliwa 2200 kufikia 2400. Aidha, wafanyabiashara hao pamoja na wateja wa maharagwe wanasema kuwa ni mara ya kwanza bei ya maharagwe kupanda sana mkoani Ngozi. Pamoja na hayo, wote wana matumaini kuwa bei hiyo itashuka haraka watakapovuna mazao ya kilimo cha msimu B. Msimu ambao wanaona mapato atakuwa mazuri zaidi kulinganisha na yale waliopata msimu uliopita. Ongezeko hilo inashuhudiwa katika bidhaa zingine za chakula, hususani kilo ya vitunguu bei imetoka 1650 sarafu za Burundi hadi 1750. Mafuta ya aina koto bei imetoka 4000 hadi 5000. Laia wanaomba wahusika kufuatilia kwa karibu hali hiyo ya kupanda bei ya bidhaa vya aina ya chakula, wakiongezea watu wanaosafirisha kinyume na sheria biashara kwenda nchi jirani. Shukurani Etienne Manirakiza. Na kama nilivyokuelezea, tume huru ya kutetea haki za binadamu CNH inatolea wito wanasiasa wanaoendesha kampeni kwa sasa kuibukana na kauli ya kupaka tope wagombea wengine. Mwenyekiti wa tume CNH anawataka wananchi kuwa makini nyakati hizi ili wajue namna wakuenenda. Six Vinyini Mulaba anatolea wito tena raia kutambua kuwa watu wasiokuwa na fikra sawa za kisiasa kutokuwa maadui. Aida kiongozi huo anatolea wito tume ya kuandaa uchaguzi CENI kuwapatishia kadi za kupigia kura raia ambao hawaishi kwa sasa walipojiorodeshea nyakati operesheni ya kuendesha operesheni ya kujiorodesha ilipo shuhudiwa. Mengi zaidi na ripoti yake Fidel Dantwane Sabimana. Dr. Sixvinyi Nimuraba, mkuu wa tume CNDH, anathibitisha kwamba kwa ujumla kampeni za uchaguzi zilikuwa zimeanza vizuri, lakini aisisitiza kwamba siku chache zilizopita kumejitokeza hali ya vurugu inayotokana na kutovumiliana kisiasa. Afisa huyo anabainisha kuwa ugomvi na utata unaojitokeza ni haswa kati ya vyama viwili, yani chama CNDD-FDD na chama cha CNL. Aliwataka viongozi wa vyama hivyo viwili kuachana na tabia za kutoa hutuba za kuchukiza zisizo na vurugu na zenye kujenga taifa. Idara za polisi na idara za kisheria, Sixte Vinyini Murawa na wataka kuendesha mfumo wa haki, kufanya kazi yao kwa kufuata sheria, kuadhibu makosa bila kusegamia upande wowote, ili Burundi iweze kufanikisha uchaguzi wa kuaminika na wazi. CNDH pia wanaomba tume CENI kufanya kila kitu muhimu ili kadi za wapiga kura waliosajiliwa lakini baadaye kuhama mbali na mahali pa usajili kuelekea sehemu zingine za nchi waweze kupata kadi za kura. CNDH na wakumbusha wana vyama vya siasa kuepukana na kudanganywa na wanasiasa wanaowasukumia kubuguzana na wapinzani wao kisiasa, akisema kwamba kosa ni la kibinafsi. Shukrani Fidel Dantwane Saimana kwa ripoti hiyo. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada, ila kabla ya kukuaga hapa tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya ndani inakemea vikali mwenendo wa kampeni zinazoendeshwa na chama cha CNL. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii, waziri Pascal Barandagie anakiri kwamba hata katika vyama vingine kuna ripotiwa dosari. Na tume huru ya kutetea haki za binadamu CNDH inatolea wito wanasiasa wanaoendesha kampeni kwa sasa kuepukana na kauli za kupaka tope wagombea wengine. Mwenyekiti wa tume CNDH anawataka pia wanasheria kuwa makini nyakati hizi ili wanaokiuka sheria waadhibiwe kulingana na sheria. Na bei ya baadhi ya chakula hususani maharagwe imepandishwa maradufu mkoani Ngozi na vitongoji vya mkoa huo. Kilo moja ya maharagwe kwa sasa yanunuliwa 2000 hadi 2400 sarafu za Burundi, wakati ambapo wiki mbili zilizopita kilo moja ilikuwa ikinunuliwa 1500. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo engineer Albendo Wayo aliyeniwezesha ili sauti ikufikie ripoti ulipo bila dosari zozote. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 kunako majaliwa. Jean-Marie Vianney ngenda kumana.